رفته، ولی راستش رفته. تو دو هفته نمیدونستی مگه قلبه به تو وصله، حرفایی بد بدجوری رو مغزه، فراموش شد اون همه یه لحظه. دستان بود قفلی دو دستت، یاد شبی که کنارم بودی، دلیل همه یه اشکام بودی. نخواستی باشم کنارت گلم، گفتم برگرد. به جای حرف دل ترجیح دادی غرور تو به من، هی خواستی ازت دور بشم. واسه کنار خودم داشتنت به هر کاری مجبور شدم، روزای بی تو بدتر شدن، نیستی ببینی توی دود غرق شدم. منم یه روزی پر صبر بودم، حالا بد جوری زود رنج شدم. همونطور که من یادت میفتم، یه روزی به من کارت میفته، دل میبردیم از هم. یه وقتایی فهمیدم دیگه لبه پرتگاهیم، به جای این که نگه هم داری هی میگفتی بپر پایین. تقصیر تو نیست و تقصیر منه که فکر میکردم بد میکردی، هی معلوم بود خوب کردنم. یه روز یه جایی پر میزنه دل، آره پر میزنه دل. بی تو زندگی یه جوری سخت شده، تو که نیستی و حال من بد شده. دستم سرد شده، قلبم بد پره، قلبم بد پره. هرچی کردی بخشیدم من، تو هرچی گفتی خندیدم بد. نمیدونستم بد میشم من، آخر قصه داستانمون آخر حسه که سوزوندی همشو. اگه میموندی بد میشد، خوب و بد رو با هم دیدیم، گفتم تا تشو با هم میریم. نمیدونستم جدایی میشه بد نصیب من، که من آدم بده بشم تو عزیز من. که زجرم بدی نبودی ببینی، اشکم میریخ تو نبودت. ببین چشام کبوده، شدم حرف زبون اینون. دیگه بد جوری زمینم زدی، خاطره شدم تو قرارم زدی. این همه خوبی تازه طلبم داری، هرچی بود و کردی سر من خالی. کاش یه ثانیه تو جای من باشی، کاری نکردم دلخوری بشه، اون دل خودش خواست اینجوری بشه.